نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الناس، أي لوگو، أنتم الفقراء، تم محتاج ہو. إِلَى اللَّهِ، طرف اللہ کے. وَاللَّهُ، اور اللہ تعالی. هُوَ الْغَنِيُّ، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے. الحمید، تعریف والا ہے. اِن يَشَأْ، اگر وہ چاہے. يُذْهِبْكُمْ، لے جائے تم کو. وَيَأْتِ، اور لے آئے. بخلق جدید، ایک نئی مخلوق. وما ذالک، اور نہیں یہ. اللہ ہی، اللہ پر. بعزیز، دشوار، مشکل. ولا تزرو، اور نہ بوجھ اٹھائے گا. وازرتن، بوجھ اٹھانے والا. وزر اخرى، بوجھ کسی دوسرے کا. وَإِن تَدْعُ، اور اگر پکارے گا. مُثْقَلَةٌ، بوجھ سے لدا ہوا. إِلَى حِمْلِهَا، اس کے اٹھانے کی طرف. لَا يُحْمَلْ، نہ اٹھایا جائے گا. مِنْهُ، اس سے. شَيْءٌ، کچھ بھی. وَلَوْ كَانَ، اور اگرچہ ہو. ذَا قُرْبَى، فرابددار. اِنَّمَا، بے شک. تُنذِرُ الَّذِينَ، تم خبردار کر سکتے ہو ان لوگوں کو. يَخْشَوْنَ، جو ڈرتے ہیں. رَبَّهُمْ، اپنے رب سے. بِالْغَيْبِ، غائبانہ طور پر. وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. وَمَن تَزَكَّى، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی. فَإِنَّمَا، تو بے شک. يَتَزَكَّى، وہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے. لِنَفْسِ، اپنی ذات کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف. المسیر، لوٹنا ہے. وَمَا يَسْتَوِي، اور نہیں برابر ہو سکتے. الْأَعْمَى، اندھا. وَالْبَصِير، اور دیکھنے والا. وَلَا الظُّلُمَاتُ، اور نہ اندھیرے. وَلَا النُّورُ، اور نہ روشنی. وَلَا الظِّلُّ، اور نہ سایہ. وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ دھوپ کی تپش. وما يستوي، اور نہیں برابر ہو سکتے. الاحياء، زندہ. ولا الاموات، اور نہ مردے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. يسمع، سنواتا ہے. من يشاء، جس کو چاہتا ہے. وَمَا أَنْتَ، اور نہیں تُو. بِمُسْمِعٍ، سنوانے والا. مَنْ فِي الْقُبُورِ، ان کو جو قبروں میں ہیں. اِنْ أَنْتَ، نہیں تُو. إِلَّا، مگر. نذیر، خبردار کرنے والا. إِنَّا، بے شک ہم نے. اَرْسَلْنَا کا، بھیجا ہم نے آپ کو. بالحق پہ، حق کے ساتھ. بشیرن، خوشخبری دینے والا. ونذیرن، اور ڈرانے والا بنا کر. وَإِن مِّن أُمَّتٍ، اور نہیں کوئی بھی امت. إِلَّا، مگر. خلا، گزرا ہے. فيها اسمیں نذیر خبردار کرنے والا ڈرانے والا وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر وہ جھٹلاتے ہیں آپ کو فقط تو تحقیق کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے جاءتہم آئے ان کے پاس رسلہم ان کے رسول بالبینات ساتھ روشن دلائل کے وبالزبر اور ساتھ صحیفوں کے وبالکتاب المنیر اور ساتھ روشن کتاب کے ثم پھر اخذت الذین میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا فکیف کان تو کس طرح ہوا نکیری میرا عذاب میری سزا الم ترى کیا نہیں تم نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے انزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فأخرجنا پھر نکالے ہم نے بہی ساتھ اس کے ثمرات پھل مختلفاً مختلف ہیں الوانها رنگ ان کے ومن الجبال اور پہاڑوں میں سے جددن دھاریاں ہیں بیدن سفید وحمرن اور سرخ مختلفن مختلف ہیں الوانها رنگ ان کے وغرابیب اور سیاہ سودن کالے ومن الناس اور لوگوں میں سے والدواب اور جانوروں میں سے والانعام اور مویشیوں میں سے مختلف مختلف ہیں الوانہ رنگ ان کے کذالک اسی طرح انما بے شک یخش اللہ ڈرتے ہیں اللہ سے من عباده اس کے بندوں میں سے العلماء علماء جاننے والے ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز زبردست ہے غفور بخشنے والا ہے